سورت بقره یو سل اتپنزوستم آیات دے دویمی پاری سورت بقره اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم سورۃ بقرہ سلور حصے وا اول سکے سلایاتونو پائے کے توحید او غدر بابونو دویم سکے اس بات در رسالتو نہا اعتراضات د یهودو داغی جوابونا پاغا نہو اعتراضات کی اوے اعتراضات مخ کی بیان شیو اتو دے دینا نہم اعتراض نہم اعتراض پا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم داو چتا منگ زکن منو چتا منگا د صفا مروا او د بیت اللہ د تواف نمنکے پخپل صفا مروه منس کې منډې وې د الله د کور نه وکړه چا پیر چورلې او منګه د خپل مدرګارانو دا غینه منکه دارنګي تاته و ما او تاته و موې چالتہ کې خلق طوافونه کوي ها او دته کې ته وې چې دا منې دي کله به یو خبره کوي کله به یو ګوره چې ته وې گمبت ناروا ده او پخواله ده قبر ناروا ده او گورا ده پیغمبر پروزه بانه چه ده غر گمبت ده او ده نبی علیه السلام ده قبر چه پوخ ده او توی چه ده پخول ناروا ده او ده اعتراضونه بکی ده گورا قبر پخول حرام ناروا ده دیالس سوالس احادیث مرفوعه په دې راغلي دي او که یو سړی چې نبی علیہ السلام قبر پوخ دی دا خبره غلطه ده اوس په دې نټونو باندې راځي ابل پر نت باندې په فیسبوک باندې باخیده د نبی علیہ السلام قبر خودو روزه مبارکه کته چې کوم اصل قبر دی کچره ها یو خوشناخته ده بل خوشناخته ده باخیده او داته وی چې دا په گنبد جوړلې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا هر پیغمبر خصوصیت دارې چاغه کله وفات شي په کم ځای کې نو په اقا ځای کې باغه دفن کی دا د نبی علیه السلام کمره وا پای کې هغه لاستو او په هغه کمره کې په خپل بسرا هغه ساور کړی دا نو چې په کم ځای کې هغه وو نو په هغه ځای کې به دفن کی نو پا کمره کې هغه وفات شوی نو هغه کمره کې هغه دفن شوی دی دا کمره په د مخکې نه جوړه و دا وروسته جوړه کړې نه ده مخکې نه په جوړه او پاتو شو دا گمبت گمبت خضرا گمبت بیزا اوس دو گمبتونه دي مکه خضرا او اوس بیزا هم جوړ کړې اوسره په اشارو کې خبره کوي کنه گمبت خضرا لازم دا گمبتونه د پاسه د لولوی د په تورګو حکومت جوړ کړی په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې او هغه دیم دغه غریبانان ناپویا نو هغه د شرکیات او بدعات او کډیر ملوستي چې کلا د حکومت د تورګو عرب او تاواله کې د سعود یو خانو یو نواب د منځ کې صلح او شوا نو چې هغه سعود تاواله کېده نو هغه پکې دا یو صلح او مصالحات سره خبرې شرطونه مز کیږي چې یو شرط بدای چې زمنګ کم بازي سيزونه دي هغه به نو رانه وي یو دا گمبتي حضرا شین چې د ترک ویلو د نبی علی سلام پر روزه چې دا کم شین گمبت دا به نو رانیږي نورم ډیر سیزونو چې دا به نورانیږي نو دا هغه معاهده د وجنا دا شی پاتې شوی ما خپل جنت البقیع کې دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر سره مفتی ولاړو ما ته پوسو کو ما چې تاسو د دین خلق منا کوي نو د نبی علی السلام په دې روزو چې دا غټ ګمبد ته د دین ول خلق نه منا کوي دا ول نه وړانه وي نو هغه جواب ما ته راکو ما ته وی چې دا مونږ رانو هو یو معاهده ده دا معاهده لحاظ منګه کو و بیا الحمدلله مونږ معاهده تم نګورو خو دا اصل وجه دا ده چې مونږ ګمبد رانو د نبی علی السلام چې پر روزه باندې کم دی نو ټول دنیا کې به یو انتشار غلط پیدا شي مونږ به ګمبد لری کو او خلک به چې د نبی علی السلام روزه ورانه غلط خلک به دا تاثر پیدا کی نو د مسلمانان به پوه نه او هغه به غلط جذبای کی پیدا شي مونږ به ګمبد رانو او خلک به وي چې دا د پیغمبر روزه ورانه پوښ نو دا غلوی انتشار په ټولو دنیا کې پیدا شي او خور بشي نو دا غډیر انتشار د ختمولو لپاره دا لګ نقصان اخر ده خو ګناو ته مونږ وایو چې ناروا دي من دي خو یو خو دا آغا موحدی او دویم دا چې انتشار او فسادونو خوريږي دي سره او دا من دي نن وګوره په هر قبر د پاسه ګمبد دی قبر پوخ دی چاپیره د ګرځي د اولیاء کرام د قبرونو نه څوک د پیر بابا د قبر نه چاپیره چوللی څوک د داتا ګنج قبر نه چاپیره چوللی څوک د حضرت جی بابا د قبرونو نه څوک د کاکا صاحب د قبر نه چې سوچ کړه تاو شي نو دوره به फायदा او دوره به بچی ملاو شي دا خبره غلطه ده دنیا کې صرف او صرف چاپ پیر کېدل یو د الله د کون نری په دنیا کې او دا هغه باندې الله حکم کړی دی ولی توفو بالبیت العتیق او دې ګرځي داخلک طواف دی وګړي داخلک طواف چولېدل ګرځېدل دا کور زول شبیت الله دی دا الله د کون علاوه پنید د ثواب پنور زینو ګرځې دل چا پیرا او اخ کولول پنید د ثواب د سری حرام ومنني بس باغی الله حکم کړی دی چې د صفا او مروه منځ کې منډه وه زکه زمنګا حنیا حضرت بی بی هاجر د صفا او مروه منځ کې وکړه منډه والے وا او په ابلوا سرتور سروا د خپل بچی د بو د پاره خواغه منډه داغه الله تعالی رخوا کښوا نن په هر حجبا نه هغه منډه لازمه کړی راځي کی پوش الله زموږه بار بار بوزي نو ځکه وای صفا والمروه ان الصفا والمروه من شعائر الله بشک صفا ډېرې ری او مروه ډېرې من شعائر الله لنه د دین د الله ندی صفا یو ډېرې وا پاغه اصحاب بت پروتو مروه بل ډېرې وا پاغه باندې نائل بت پروتو مشرکین هم د دې منځ کې منډه والا او چې کله به صفا ترالل نو صفا بت هغه به مسک او بیا بروان شو مروه بود د پاسه به لاس کې خورا چې صفا چکر به پوره کړه صفا د اصحاب په بود به لاس کې خورا او چې مروه ته ورسېږي د مروه د کیچکم بوتو نایلا داغه د پاسه به لاس کې خورا تعظیمن چې کله اسلام راغې مکه فتح شو مسلمانانو وی موږ بسنګ طواف کوو د صفا او مروه مسک منډو دا خو د مشرکین و عادتو او صفا او اصاب هو نایله بود پده بودان پراتو منگ بسنگ ده ده تعظیمو کو پده خدا خو دو بودانو زیره اللہ حکم رو لیگو دیکھا چه مکف حتا شو بودان ختم شو اصاب نایله ده صفا مروه نچه کم بودان اغا نصب کریو اغا ختم شو دریس و شپیتا بوتان په بیت الله کې هغه جوړګړی او ختم شو حکم راغی د الله تعالی طرف نه ان الصفا والمروه من شعائر الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم صاحب او مسلمانانو ته وکړو چې د صفا او د مروه سو نقصان نشته. نقصان چې او دا بوتانو په وجو بوتان ختم شو او دا دواله معظم زیندی او په دې لاس دی او په دې ودرېږي او دعاګانې واړی پوهشه. دا زمونږ د مشرانو د یادګارونو زیندی او الله حکم کړی دی صفا ډېرې د پاسا گول شکل دیره کې دا آیات لیکلې ده غټ ان صفا والمروه من شعائر الله. بشکا صفا ډېرې او مروه ډېرې من شعائر الله دا د نحو د دین د الله ندی. ومن حج البيت او تمرا فلا جناح عليه. چاچ حج کو د بیت الله یا عمره وکلا نشتری گناہ پاغبانی د تواف کولو پدی دوارو. گورا تواف دل تک ثابت دے دی صفا مروہ منس کتلل دالا دو کولنا چاپی را چلی دل او ہاں او آغا سواب حدیث سر ثابت دے چې چا توافو کو نصور سواب ملاوی گی چا چې د صفا مروہ منس کی منڈ اوالا للی او خو اگر چکر دے ایت توفا بهما تواف کولونا پا دیدوارو باندی چاچے باج خلقوی چې چا حاجو کو رسو با دی صفا و مروان منس کی نزی اللہوی گناہ نشتا بلکہ ثواب دے دی سرا دیکھا دا سا دیتا سا ایوئی صفا و مروان منس کی تلل دا واجب دی فرض ندی واجب دی پوش صفا و مروه او پا حالت د احرام کې کومره والی نو ام حالت د احرام کې بزی او که حج والی نو د حج والا بیا خوخه ده چې کله طواف زیارت کوي که په احرام کې کوي او بغیر د احرام نه کوي زکه حج ختم کړي او اهم رکن د طواف زیارت هغه د خوخه ده که په حالت د احرام کې کوي او که بغیر د احرام نه کوي. حج خو علا احرام پابندیان ختم شوي چې ګل د سر او خراو او سر خرول شي پس د قربانی نه او قربانی کیږي پس د غټ شیطان وشتلو نه پلسم د ذلحجې چې کله شیطان وری نو د شیطان وشتلو نه رستو آغا قربانی کولی او د قربانی کول نه بیا سر خریلی او چې سر اوخره نو داغه نه پس په طواف زیارت کې نو ستا خو خدي که لامبه غسل کې نور صفا کپڑے اچي او بیا طواف زیارت کې نو بهتره ده. پسې طریقه په طواف کې تنگ بنے او کنه پدغه کې نو سړی ډیر وخت سلور وځي تیری کړي په احرام کې نو سړی ته لګا تکلیفي په حالت د احرام کم کولې شي او بغیر د احرام نم سعی او طواف حجرت کولې شي. ان الصفا والمروه من شعائر الله. بشک صفا ډېرې او مروه ډېرې د پاکو د نه خود دین د الله نه دي. اکثر د بعض خلکو چې جنکې وشي یوځه یو له صفانم کی او بل بل مروه کی زکه وې داتو په یو ځای شي صفا مروه هم دړې لري او چې کله دوا لکان خبرګون کیو شي په یو ځای نو غیلا دا شاهد او مشهود کیږي. پوه شئ دا مناسبت سره د سنمونو زکه هغه مناسبت دی د دواړو په یو ځای راغلي. ومن حج البیت او ثمرا فلا جنا علیه. چا چې حج کړ بیت الله یا عمره وکړه نشته ګنا په د باندې د طواف کولو په دوالو. ومن تطوع خیرانا اچا چې زیات وکړه نیکایلرا. اچا چې زیات کا نیکایلرا سمنه چې زیاتواله په نیکای کې کولې شي. وان الله شاکر علیم. بشک الله قبل انګی دی ولیم په دې پامالو د انسان باندې. شاکر چې نسبت الله ته وشي نو مراد نه قبلونګي او چې دا شاکر نسبت بنده ته وشي نو شکر گزار. ان الله دانا چې بشک الله شکر گزار او پوه دی نه مناونه کی دلته نسبت چاته شوه دی الله تا فین الله بشک الله شاکرون قبل انګره د اعمال د انسان شاکر دی علیم پوه دی ولئن شکرتم لازیدنکم کتا سو شکریا دا کړه انشکر لله ولوالدیک شکریا دا کوا خاص پر د الله ها سوره ابراهیم پاول مخیم راځي لکل صبارن شکور داریو صبار کلک تابعدار د حکم د الله او شکور تابعدار شکور صبارن چډیر کلکوي او شکور تابعدار وي شکر گزار وي او شاکرن او زجر اغا اتم اعتراض دا اغا یهودو چه پا پیغمبر پاکو پا ماو پتامو صفا مروا اغی باندهو پا بیت اللہ باندهو دلتا پا قبرونو باندهو آلتا چه تیوی ناروا دی آلتا چه خلقو شال خور کرده ره تالی دره ره شال خکاری ننو اغا قبر خوری رکت ره خلقو دزانا خبر جوڑی کری یو بادشاہ راغله او شاه فیصل په وخت کې شاه فیصل راغله او یو بادشاہ دلته کې بټو دوړو او وزیر اعظم ناغه ګرځاو نو دا بادشاہ چې بل ملتلار شي نو په تاریخی مقامات باندې ګرځي ناغه شاهی دربار ته بوته شاهی باغ جوړل او کې بل ځای نه دی به داتا گنج بخښ ترا واستي شاه فیصل چې دا واستې دا وېدا زمونږ ډېر معظم زيره او دادي اواغه کوي اوا دا پدې شال خور کا زمونږ په تبرک والا وګرځیدا شاه فیصل رحم الله ورستو شو او ته ولې شال نه خورې وینا وې چلاوي ملاوي نه کوي وینا دا غي مقصد دا وسل کرون اربونه مربونه به گزار کی کنه ته خو دې بس ګرځې نو اور دوی شاہ فیصل رحم الله وای کا په دین اسلام کې په قبرونو باندې شال خورول جایز وې ما وزن جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر او په روزه مبارکه باندې د سرو د سپینو زرو شال خور کړې نمازو د وس کی خدا دین کې سری منري ناروا دي سو پی الواغان تقسیمی سو پی شالو نخوری سو پی کٹویک دی سو پی دلوخی مات چی دکور لاغا سو پی جنڈی و غلافونا علکہ دا دین اسلامو ان اللذین یکدمون ما انزلنا من البینات زجر رتن و آد پر داخل کو چا حق پڑ کرے بشک آکسان چپٹی ما کتاب چرا لګلې دې من البینات واضح دلائلنا ولا دیا او قرآ ولودا او قرآن او سنت خدا ان خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم بهتر هدیا ا هدیه پیغمبر پاس او سنت دی ها ترکت فیکم امرین ما پتا شو کې پر خو د دو سی زونا لن تزلو چر خطا گمرا بنشه ما تمسکتو ما چه سو پوری منگل لگولی تاسو پده دوالو ما پتاسو که دو سیزونا پره خود حضرت وی چه پاغ دو تاسو سو پوری منگل لگوی نو چر لن تزلو گمرا و خطا بنشه آغا دو سیزونا کم دی کتاب اللہ و سنت و رسولی یو زما د الله کتاب او زما سنت نو خدا نه مراد سنت او خدا نه مراد قران هم دی بینات او الهدى دلائل او دا چیدات دی خدا د هدایت دی ته هدایت کتاب دی خدا و رحمه قل هو خدا و رحمه هدل للمتقین هدایت کتابو بس داغینا بیناو للناس چه بیان کرے منگ داغی خلقو تا قرآن کی داغی ما بیان قرآن کی کرے دے نو اولائی کا یلعنوم اللہ نو دا کسان لعنتو ای پدے بانی اللہ و یلعنوم اللہ انون او لعنتو ای پدے بانی لعنتو ان کی مخلوقات اگورا دا خبر ازان سره نوٹ کئی شکل یو انسان دا لاو د پیغمبر اغا دین پت کرالے گلے شوی او خلقو دا داغی اخکارا کول ضروریو پتول پکار نو دا پت کر یا ساتا پا خلقو دا لاو دا طرف نصر لعنت تے لعنت دا ناکار خیر دا یو صحابی دے او دریش پی یو غل غلا کلی دا دریش پی ناغوی ما لانا یا رسول اللہ سنو لوی لانتی دی اید اللہ پیغمبر چدی ڈاکا کئیو شکا کئیو منکی گینا نبی علیہ السلام مصحابی تووی گنانگار دی خو لانتی نرے لانتی او تمو آیا گنانگار دی اگر دریش پی غلا کری دووی لانتی او تمو آیا دل تا اللہ او پیغمبر او ټول مخلوقات پاره چا لعنت وای چاغي خو ته پته وا چې دې دې کې دا مسله د توحید کار کول پکار دی سنت پیغمبر کار کول پکار دی او کار نه ک نو په هغه بنده د الله د طرف نه سره لعنت دی د ټول مخلوقات د طرف نه باغ باندې سره لعنت دی ویلعنهم اللعینون لعنتو ای پدیبانی لعنتو ای انکی مخلوقات یو لعنت پاگا چاویلی شی چاگ سرد پوئی نا حق پٹ کرے دے اخلی وازا نکرا یہ دو ایک سوی ما نو مسئلہ جوڑی گی یو لعنتی مخ کے تیر شوی یو سل یو کم شپیتم آیا تو گوری تاسو یو سل یو کم شپیتم یو کم شپیتا آیات سر شپیتو اتسی نمبر آیات دے اتاتیا غلط شپیتا اتاتیا نمبر آیت دے وقالو قلوبنا وقالو قلوبنا غلفون بل لعنهم الله بکفرهم بلکه بلانت کری دی دیلر اللہ بکفرهم پس سبب دو کفر دا غیبان دی چه زمان زلونا دے علم نٹکری زمان زلونا پا پردو گی بازی وی من قرآن تسلزو من خپل قران ذکر دی من خپل خپو علماء اميان خنيو ولې موږ د کدو پانی ویلې دي سر یوازه د ترجمه کوي ها دا موږ شوتیش خل جمعهتونو کې څه کوله وا تعالی پته چې تاسو کول یا وقالو قلوبنا غلفا وای دې زموږ زرونا په پردو ګریږي نه پويو په قران باندې زړه مچو نه پويو ننا بلا نوم الله بکفرهم بلکه پلانن کړی دی دیر الله بکفرهم په سبب د کفر د دی د قران چې د الله په کتاب انکار وکړو نو د لوی لعنت دی بکفرهم په سبب د کفر د دی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دی دا آیات سوره بقره کې بیا راځي ها وقالو قلوبنا غلفون بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فقليلا ما يؤمنون فقليلا ما يؤمنون راجي بل دیکھ نه راجي غالبا پس دایاد به راجي بقره کې تاسو یوصل د کم مسلو ګورې تاسو کې دې ها څنګه اخو دې نو یو کې صاحب دارنګي لعنتی یو کم نوی نمبر آیات د سورته آل عمران وګورئ یو کم نوی التم چې حق پټ کړی دی اولائک جزاؤهم ان علیم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون مکه ویلو کیف یاد الله او قوما کفروا بعد ایمانهم چې کفر پس د ایمان نه وکړ خب ایمان ته پتاوا چې مسله حق ده او هغه دین او هغه جماعت د مسلمانانو موحدینو پرې خورو اولال د کفر هغه کارونه شروع کړو نو اولائک جزاهم ان علیم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین سزا دا خلقو دا چا ډالر واسه چا بونه واسه چا دولت واسه دا او ٹھیک دا لعنت الله والملائکه والناس اجمعین لال تبا و برباد شو دارنګه سورته احزاب سورته نور وګوره د وشتم آیات چې دا الله او د پیغمبر خلاف کړي دي او سړي خلک یې بدنام کړي دي لعنو فی الدنیا والآخرة لعنو فی الدنیا والآخرة لعنت دکلی شده دنیا و آخرت کے لعنو دروشتم آیات دے تی سورت نور اتل سم پارا ان اللذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنو فی الدنیا والآخرة بشکا کسان چه داغی او لگا و پاک دامنو زنانو پاک زنانوی الزامات پیو لگو نا خبروی مال مومنات او مومنان یقین کونگی پو حکمونو دا اللہ او بدنامی نلعنو فی الدنیا والآخرہ لعنت دکلیش دی دنیا و آخرت کے دنیا ام لعنت آخرم لعنت ولهم عذاب نظیم ګور اسی بیسا یو سره چاته رات به دوی خصوصا زنانه وتا زنانه بدنامي زکه زنانه د ځان ته پوز د شکولې زنانه زکه یاد کړې لوعنو فی دنیا والآخره کار سو ته بي حویدا سم دې ماته جواب نشو ګرځولې سکور کې سخروي کور کې مشران وی خاوندان وی په خزل لعنت دیږي خذا بدنامی تداسه تاغسه حدیث کې راځي چې د چا د بدنامولو کوشش مکوا یا ځان ته غلط نسبت مکوا چې زبداس یما کدا کار کدا سه شو کوه شو نو ته هغه شو حدیث کې راځي کما قال څنګه دی ویرو زبد يهودي شما زد نصرانی شما زد کافر شم په خبره کدا کار مې دا شو کاغه وکړو نو کافر دی پوه شئ نو دا خبره زره په لعنت شما کدا کار مې نو هغه په لعنت شینو لوینو فی دنیا والآخره دا کلی شو دنیا او آخرت کې نو دا لعنت ډیر ناکار خیره دا لوینو فی دنیا والآخره دا رنګي سورته احزاب وګورئ تاسو التم ذکر کړئ چا چې دا الله او پیغمبر خلاف وکړو نو په لعنت دي داسې خلک دویشتمه سپاره سوره عذاب آیات نمبر 55 ان الذين يؤذون الله ورسوله بشکا کسان چاغه تکلیف ورسو د الله تا د الله دین دا الله ته څوک تکلیف اے بادشاہ ته څوک تکلیف نشو رسوله رسوله شي داغه نو واتلس کا ستاوی لیکافټری ور سره جازونا څوک نږدې نشو ورله نو الله ته څوک څنګه تکلیف ورسه الله ته تکلیف رسول د الله دین ته تکلیف رسول لی. لکه د موسی علی السلام په مبارک شراجی فلما اسفونا انتقمنا منهم الله وی چکل زغم جن کلم نو ماته بدلوا غستا نو الله سو غم جن کول شي نه حضرت موسی علی السلام د الله دین بیاناو او چې د الله د دین په وجه هغه بدنام کړو قسم قسم الزامات پاغل غوړو نو الله وی ماته بدلوا اوسم چکله یو بنده حق پرس بدنامی باغه قسمه قسم الزامات او بدنامی لګی او هغه بیا صبر کوي او د الله دین مخلوق ته بیانې غدای یا ساته الله مخفه کیږي زبر دې ها سزاوار کم زکارا زما دین بیانې او ته بدنامی ان الذين يعذون الله ورسوله او مال خلکو لیدو ا خلکو چې شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله بدنام کړو چې دا هغه کس کس جبر راوته وا هغه داسې کړو هغه داسې شو یا ساته غټیر په بدو سيزونو سره د بدنامۍ سره مخ شو سو د کور د طرف نه بدنام شو سو په خپل بدنام شو او اخیره خاتمه د تباہ ذلت سره مخ شي حق پروسو سره مچړل وره هو کدا غي د خوالي کوشش نشي کوله خضر باندې ناراضي زبته زبتم کوشش وکواګین تباب شي الله فیصله کړی دا ان الذين يعذون الله ورسوله بشکا کسان چاغي نافرمانی کوي دا الله تکلیف رسي دا الله دین تا ورسوله او پیغمبر دا الله ته تکلیف رسي نو لعنهم الله فی الدنیا والآخرہ لعنت وی فدیبانی اللہ فلعنت بکی دیل را دنیا اللہ دنیا وآخرت کے وعد لهم عذابم مینا او تیار کرے دیل را عذاب لسپک ان کے خوار ان کے لار فلعنت شو کم خلقو چد اللہ دن دپارا وقت قربانی کرے او آغا پیام آغا بد پیوئی دا دی صورت عذاب اتش پیت آیا تو گوڑے فخبل با آخر کے پا خلق و لعنت دیگی چاچہ اس دنیا کے دوستانہ کرے وا پغلطا ربنا آتیم زیفیر من العذاب ولعنهم لعنن کبیرہ ایز منگربا ورک دیتا دو چند عذابنا اللہ منگے گمراہ کریو زمنگ مشرو منگ دا زمنگ لیڈر دے منګ ته आवाज خوک منګ ته صفته وا چې دغه منګ د ګمړای په لار راوځو ولانوم لانن کبیرا او لعنت لږه په دې باندې لعنت لوی الله په لعنت کا یا ساته خلق په لعنت دې کوم خلق چې د الله د دین د پټولو کوشش کړي دا الله دین وروړه م پټوا دا الله دین مخلوق تام کا چې خلک خبر شي د جهنم دور نه الله بچ کی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى بشکا کسان چې پټي ما کتاب چې لاله ګلې موږ د قران نه د هد دلایلنا والهدى د قران او سنت پس دا نه بیان او لنا چې بیان کړم موږ د خلکو ته قران کې اولئک تا کسان یلعنهم الله لعنت وی پدی بانی اللہ گونا چه اللہ پی لعنت وی خودی ناکارا شکنا ویلعنهم اللہ اینون او لعنت وی پدی بانی لعنت وی انگو مخلوقات یو حدیث کی راجی اصول سنت کے مشیع محمد طاہر رحم اللہ ذکر گئی اذا زوار البدعو کلا چخکارش بدعات صبت اصحابی او کنز سروشی زما صاحب او تا حضرت وی فعل العالمی ایو زیرا علم لازم دی په علماء خپل علم کار کی علم کار کول مقصد دا چې د صحابو صفائی بیان کی د علم کار کول مقصد دا چې بدعات رد کی او سنت رایج کی په حال کوبانی او کدا کارو نو کو نو لعنت وی پدای باندې الله او مخلوقات ټول لعنت دی الا الذين مگر کسان د لعنت نه بچ دي تابو چاغه توبو کلا تبدو کارونو نواز لہو عملی سیگم و بیانو بیانو کو دخبر غلطی اولا فا اولائی کا توبو علی مداکسان زبا میرا بانیو کم پدائی باندی وانت تواب الرحیم اویم زبا تو بقبل ان کی میرا بان بیانو بیانو کو بیان دخبر غلطی و اولائی کا توبو علی مداکسان زبا مهرباني وکم په دی باندې وانا التواب الرحيم دلته د مولا د توبې د لپاره درې شرطونه دي تابو واصلحو وبینو او سورته آل عمران کې د امید توبې د لپاره تلیکل کوا کلیکل لیکل نه درځي ها کوا کنه د امید توبې د لپاره دوه شرط دي سورته آل عمران کې راځي تابو و اصلحو توبه او اصلاح کول د خپل عمل او ورپسې سورته نساء کې د منافق د توبې لپاره سلور شرطونه دی بیا نو ګوره امی دوه شرطه توبه به وباسي یره زنا پویوما الله ما معاف کړي او عمل به صحیح کړي بس داغه توبه منزوره شو مولا که توبه مو باسي او عمل هم صحیح کړي خو بیان د خپل غلطی خلکو ته نو کدا توبه نه قبلېږي وروړه ځکه هغه د خلک گمراه کړي په مخبرو کې بیان نه کړی دي په لوډ سپیکرو یې چغې والی وي غلطه دي شرکیاتو بدعاتو په نیټونی چغې والی وي غلطه بیا ساته کوم خلکو چې د هغې خلاف کړی دی نو د هغې به بیا هغسې تردید کوي چې په کومه آله باندې هغه د حق خلاف اواز پورته کړي او هغه آله به اواز کوي چې زما توبه ده او ما دا د مسلې کړي وي او داغه نه رجوع کوم یا به په نټونو چلی یا به په کتابت شکل کې آیا پای کم دینو کې خلک گمراه کړي هغه ته به زیو بیان وکړي کدا نه داغه توبه نه قبلېږي خان توبه الکه وي زمونږ مولوی صاحب توبه وکړي څنګه وی ما ته توبه وکړې و تا ته د وو باسي بل ته توبه وکړې ده د بل بنادر خدای دا غاسي نه نه وې سې شوې دی اوس واولای کا توب علیم دا کسان مې ته باندې حکم زو پدای باندې الله وې وان التواب الرحیم او زم توبه قبولون کې مې ربانا ان الذين كفروا يوزل العالم غمزله مالک کرده ویجی دا اوز خشوه ده می سنگا خشوه اعلان کرده ده ویجی ما تیویجی ده ما توبه ده بیا با داسی ده خود نپویی ده ما گنده پاده کرنه ما نکو می بلده که با بیا خپل کار کئی نستا مخی ودا کار نکئی بلده که خدا خو یو زینه ده دا حالت تیره ده مخلوق ان اللذینا بیشکا کسان کفرو چو کفریو کم ارچا قرآن و سنت دل کردی وما دو معاملو جو حالان کیو دی کفار اولائی کنو دا کسان علیم لعنت اللہ فدی بانی لعنت دا اللہ دے والملائکت دو فرشتو والناس اجمعین دا خلق و غنلو اگر اپ دا حالت دا کفر کی دو دنیا نلالے مخی وی حق پٹکو او اغی بیان نکا خو تخکارو او دل تا ہوئی چه پا دا کفر حالت کی دو دنیا نلال چه حق پٹاو لعنت دا اللہ دو فرشتو دو خلقو گنتے کی بتاکیدو کو آلتا ہوئی لعنت دا اللہ دو خلقو دلتا ہوئی لعنت دا اللہ دو فرشتو ہم مرسل دے لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین خالدین فیا ہمیشہ بھی فیا پدغ لعنت کے لا یخففو عنہم العذاب سپک بنگلی جردین عذاب ولا هم ینظرون او نه بدایتا مهلت ورکړی شي یو ورځ چټي به وته ملاو نشي هفته چټي به وته ملاو نشي ما لکه څنګه چې دنیا کې تشه چټي چټي وي ته توار چټي وا د محرم د بیا چټي را و زه پورم چټي آنه یو ز بیا چټي شي نیمه ورځ د جمی چټي را دا چټیانی مټیانی به ته بیا نه کله چې اخترونو یاداسه حالات راځي نو حکومت د جلیانو د پاره مراعات اعلانو کی دو میاشتې مراعات قیدیانو د درې میاشتې مراعات چټي دا الله حکم چې پچا یو زلوخی دی بیا یو پاره اپیل سوق نشي کولای نو سزا دای کمی لا یخففوا عنهم العذاب ولا هم ينذرون دا پس پکواله د عذاب د دنیا عذابونه راولي بس دا غي مناسب سپیسر ټکی مکه والا یا ټلیفون نو کا بس هغه به کم شینا.